do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, trzeci dzień czerwca, na zegarze 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Daniel Obajtek nie stawił się na przesłuchanie w prokuraturze. Przed budynkiem urzędu jest nasza reporterka. 2% to tempo rozwoju gospodarki w pierwszym kwartale, poinformował GUS. Są kolejne ostrzeżenia przed burzami na południu, wschodzie i w centrum kraju. Daniel Obajtek nie stawił się dziś w prokuraturze, gdzie miał zeznawać jako świadek. Nie odebrał wezwania, nie wyznaczył też pełnomocnika. Prokuratura szuka innych możliwości dotarcia do byłego prezesa Orlenu. Jakie będą dalsze kroki, to pytanie do Sylwii Białek, która jest przed budynkiem prokuratury. Prokuratura Okręgowa wystąpiła dziś do Krajowego Biura Wyborczego o udostępnienie wszystkich możliwych adresów przebywania Daniela Obajtka. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba powiedział, że na te informacje prokuratura czeka do godziny 15. Jeśli tak się nie stanie, zarządzi poszukiwania świadka. Policja otrzymuje zarządzenie, a następnie ustala pod wszystkimi znanymi miejscami, gdzie może znajdować się pan Obajtek, sprawdza, czy tam przebywa. W przypadku, jeśli ustali, iż przebywa, następnie pod dany adres bądź telefonicznie następuje próba kontaktu bądź wezwania na czynności. Były prezes Orlenu zabrał głos w mediach społecznościowych. Napisał, że przekazał swojemu adwokatowi pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniach między innymi przed prokuraturą. Problem w tym, że w prokuraturze pełnomocnik też się nie pojawił. Sprawa dotyczy składania fałszywych zeznań. Były prezes Orlenu miał je złożyć przed sądem rejonowym dla Warszawy Śródmieścia, a chodziło o postępowanie dotyczące zatrudnienia dwóch osób w spółkach grupy Orlen. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Kolejne decyzje rządu w związku z próbami rosyjskiej dywersji zapowiada minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dziś w tej sprawie zbierze się Rządowy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa. To, z czym mamy do czynienia w Polsce, to znaczy próby podpaleń i podpalenia, jest zjawiskiem powszechniejszym. Inne kraje też padają ofiarą rosyjskiej dywersji. I to nie będzie bez naszej reakcji. Udaje się na Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Rady Ministrów, będziemy podejmować decyzję. Szef MSZ relacjonował ubiegłotygodniowy nieformalny szczyt NATO w Pradze. Uzgodniono na nim, że język sojuszników w kontekście przyszłych relacji Ukrainy z NATO zostanie wzmocniony na lipcowym szczycie w Waszyngtonie. W pierwszym kwartale polska gospodarka rozwijała się w tempie 2%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Głównym źródłem ożywienia w pierwszych trzech miesiącach roku była konsumpcja, mówi ekonomistka PKO BP Marta Petka-Zagajewska. Konsumpcja wzrosła o ponad 4%, 4,6%. W czwartym kwartale mieliśmy jeszcze do czynienia ze stagnacją w konsumpcji. Widać, że wyraźne obniżenie się inflacji, połączone cały czas z bardzo dobrą sytuacją na rynku pracy, sprawia, że Polacy dynamicznie powracają do zwiększonych zakupów. W tak zwanym szybkim szacunku GUS w połowie maja wskazywano na wzrost gospodarczy o 1,9%. Przed burzami na południu, wschodzie i w centrum kraju ostrzegają synoptycy. Ostrzeżenia drugiego stopnia ogłoszono w Małopolsce, na Kielecczyźnie, Śląsku i Podkarpaciu. Niespokojnie będzie też na Warmii i Mazurach. Miejscami burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru z zachodnich kierunków dochodzące do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwe są także opady gradu. Ostrzeżenie dotyczy całego województwa warmińsko-mazurskiego i obowiązywać ma do północy. Minionej doby w regionie strażacy interweniowali ponad 80 razy. Najwięcej akcji, ponad 50, odnotowano po ulewach w Ełku. Wodę wypompowywano z zalanych ulic, posesji i budynków. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Wczoraj w całym kraju z powodu nawałnic i burz strażacy interweniowali ponad 750 razy. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, na Kujawach, Mazowszu i właśnie w województwie warmińsko-mazurskim. Klaudia Sheinbaum będzie pierwszą prezydentką w historii Meksyku. Kandydatka lewicowego obozu rządowego rozstrzygnęła walkę w pierwszej turze wyborów, zdobywając 60% głosów. Po ogłoszeniu wstępnych wyników podziękowała swoim wyborcom. Nie doszłam do tego sama, zrobiłyśmy to razem, nasze bohaterki, które stworzyły naród, nasze przodkinie, nasze matki, nasze córki i wnuczki. Gratuluję wszystkim Meksykankom i Meksykanom, którzy poprzez udział w wyborach pokazali, że Meksyk jest krajem demokratycznym, w którym odbywają się pokojowe wybory. Meksyk jest krajem demokratycznym, z pacyficznymi. Prezydentka obejmie urząd 1 października. Kampania wyborcza w tym kraju była wyjątkowo krwawa. Upłynęła pod znakiem napadów i zabójstw kandydatów do najwyższego urzędu. To był serwis Trójki. Wiem,

Dzień dobry, witamy do godziny 15, jesteśmy z Państwem. Czas zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy. Za chwilę przeniesiemy się na Carbon w Silesia Festival do Zabrza. Gwiazdy muzyki elektronicznej, Royksopp, Goldie, ale też inni pojawią się w połowie czerwca. Będziemy mieli przyjemność rozmowy z organizatorem tego przedsięwzięcia. Pojawi się również temat czystego powietrza. Jest lepiej, ale jaka jest meta? O tym pewnie w rozmowie z ekspertem. Yeah. 16 minut po 12 w programie Środka. Będziemy teraz Państwa wysyłać do Zabrza. Carbon Silesia Festival przed nami. Połowa czerwca. Lista artystów bardzo długa i o tym wszystkim porozmawiamy z organizatorem festiwalu, Igor Fleischer w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Duża lista, ambitna lista. Myślę, że ci, którzy kochają muzykę elektroniczną, znajdą coś dla siebie, ale przede wszystkim zacznijmy od miejsca, które jest wyjątkowo urocze. To prawda. Wyjątkowe miejsce, które idealnie wpisuje się właśnie w tą muzykę elektroniczną, którą prezentujemy na festiwalu. Szczolnia Królowa Luiza w Zabrzu. Lokalizacja, która zapiera dech w piersiach. Odrestaurowana, zrewitalizowana 4 lata temu. No i cóż, no, zobaczyliśmy pierwszy raz teren i zakochaliśmy się z nim od pierwszego wejrzenia i narodził się pomysł zorganizowania właśnie takiej imprezy w tym miejscu. I to jest taki festiwal, który jest określany jako jeden z tych najjaśniejszych punktów, jeżeli myślimy sobie o wydarzeniach tej kategorii, w tej kategorii na południu Polski. Tak, najjaśniejsze, otwieramy sezon festiwalowy, sezon letnich festiwali, po raz drugi w sumie, bo jestem organizatorem również festiwalu Snowfest, który również otwiera sezon festiwalowy, no ale tutaj w nieco innych, w innym otoczeniu, w nieco innych warunkach pogodowych. Cieszę się, że już czwarta edycja przed nami, dokładnie 14 i 15 czerwca, właśnie w Zabrzu na terenie Szczolni Królowa Luiza. Zapraszam gorąco, warto zobaczyć, warto przeżyć razem z nami. Wiem, że osoby, które ten festiwal odwiedziły raz, wracają do nas, co mnie bardzo cieszy, motywuje nas to do dalszego działania. No dobrze, to teraz przejdźmy do artystów, no bo dla nich jeździ się na festiwale. Royksopp przed chwilą się pojawił na antenie Trójki i to jest jedna z gwiazd tegorocznego wydarzenia, ale też ja akurat jestem wychowany na tej muzyce, więc moją uwagę zwrócił Goldie. Oj tak, Goldie, legenda muzyki drum and bass, doskonała postać, która związana jest z muzyką Jungle, Drum and Bass od wielu lat, współzałożyciel również wytwórni Metalheads, ale także aktor, który miał swoje epizody m.in. w filmie Przekręt Guya Ritchiego, czy też w Jamesie Bondzie. No, został uhonorowany przez królową Elżbietę orderem dla zasługi za kulturę, więc no, cieszę się, że będzie można go zobaczyć już za niecałe 2 tygodnie w Zabrzu. Na pewno przywiezie dużo dobrej muzyki. Razem z nim wystąpi Medic MC, więc będzie to potężna dawka energii. A kto jeszcze na tej liście się znalazł taki, na kogo szczególnie warto przyjechać? No, lista jest bardzo długa, natomiast jeśli mogę tutaj zdradzić moje takie typy, to z pewnością będzie to Vitalik, czyli francuski DJ oraz producent, który przyjedzie w formule live, wystąpi na scenie głównej. Będzie również lubiany przez polską publiczność zespół GuzGuz. Oprócz tego masa innych producentów, DJ-ów, artystów ze świata, chociażby Musumeci z Włoch. Będzie również Luke Alessi, który pochodzi z Australii i jest to taka wschodząca gwiazda, bardzo cieszę się z jego wizyty. Cieszę się, że akurat odbywa tour po Europie i znalazł miejsce, żeby wystąpić w Zabrzu. Pojawi się Radio Slave, Nick Carly, no i Rex The Dog, który wystąpi również w formule live i przyjedzie ze swoim systemem modularnym i zaprezentuje z pewnością doskonały występ. Ciekawe jest to, że dzień wcześniej występuje w Barcelonie. Ja dowiedziałem się o tym z plakatu, będąc na festiwalu właśnie w Barcelonie Primavera w miniony weekend. Patrzę, że owocny weekend szykuje się dla Rex The Doga. No i oczywiście plejada polskich wykonawców, ponad 40 artystów na 4 scenach muzycznych przez 2 dni. Dużo dobrej muzyki i przede wszystkim dla miłośników dobrej dla zabawy. Tak jest, bo jest Ptakowa, jest Kowalski, jeszcze Bezkres. Tak. Ta lista jest naprawdę bardzo długa i imponująca i gratulacje, że udało się zebrać wszystkie te sławy, ale też i początkujących w jednym miejscu, więc zapowiada się bardzo intensywny czas. Od rana do wieczora plus noc? Od wieczora do rana. W sumie 12-13 godzin muzyki non-stop. W piątek w ramach festiwalu otwieramy o godzinie 19, w sobotę o godzinie 18. Gramy non-stop na 4 scenach muzycznych. No więc zapraszam wszystkich tych, którzy lubią dobrą zabawę. Oczywiście sam Carbon to nie tylko muzyka, ale również inicjatywy okołofestiwalowe. Odpalamy w tym roku scenę Fresh Faces poświęconą młodym talentom. Będzie również Carbon Art Zone, czyli wystawa prac artystów z zabrzeńskiego plastyka, będzie również Carbon Academy, czyli wykłady, panele dyskusyjne na temat produkcji muzyki, coś dla młodych DJ-ów, będzie można trochę zasięgnąć wiedzy teoretycznej, praktycznej, dotknąć sprzętu, spotkać się z osobami, które DJ-ami, artystami, którzy mają na swoim koncie już spore sukcesy. No to teraz możemy zdradzić jeszcze niespodziankę, którą mamy dla słuchaczy Trójki. Są zaproszenia, podwójne karnety do zdobycia właśnie teraz. Trzeba napisać wiadomość do nas. Najlepiej w temacie wpisać Carbon Silesia Festival, program Środka bez polskich znaków, czyli program Środka, @polskieradio.pl. W naszym studiu Igor Fleischer, organizator Carbon Silesia Festival, i za chwilę wrócimy do rozmowy. Nieważne jak nazwiesz mnie. Jestem i tego nie odbierzesz. Popłyń ze mną choć raz tam, gdzie lubię, gdzie nie ma imion i nas, tylko ludzie. Choć raz. Cats and Dogs i Bash to już za nami. Takie dźwięki będzie można usłyszeć w czasie Carbon Silesia Festival. Jest Igor Fleischer w studiu. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. I wróćmy może jeszcze do samego miejsca, bo oprócz tego, że można z jednej strony podejrzeć, jak wygląda praca DJ-a, nauczyć się, wziąć udział w warsztatach, zaprezentować też swoją muzykę, dobrze się bawić, też można zwiedzić muzeum. A to muzeum no też robi robotę, bo są skarby w sztolni Królowej Luizy. Dosyć konkretne, na przykład 60-tonowa sprężarka. To jest coś, co można zobaczyć. To jest, ale są to elementy scenografii festiwalu, dlatego tak jak wspomniałem, ta muzyka, którą prezentujemy na tym wydarzeniu, plus te wszystkie eksponaty, sama przestrzeń, zrewitalizowane budynki, tworzą jedną całość. Natomiast drugiego dnia festiwalu bramy otwieramy już o godzinie 18 i przez pierwsze 3 godziny będzie można zwiedzać wybrane części muzeum. Dla uczestników festiwalu wstęp jest bezpłatny do tych części. Będą oczywiście przewodnicy, którzy będą opowiadali o tych eksponatach. Jest, jak wspomniałeś, duża sprężarka, która działa, którą można zobaczyć. Jest masa innych elementów i przedmiotów, które również są bardzo ciekawe. Jest chociażby Muzeum Ratownictwa Górniczego. Można zobaczyć, ile waży plecak takiego ratownika górniczego. Więc mnóstwo atrakcji, tych również poza muzycznych. Chodzi o to, żeby ta publiczność, która do nas przyjeżdża ze wszystkich stron Polski, czuła się zaopiekowana i staramy się ten czas zagospodarować dla nich jak najlepiej. No właśnie, międzynarodowy line-up, który pewnie też ściąga nie tylko publiczność z całej Polski. Tak, to prawda. Jakiej liczby możemy się spodziewać w tym roku? Jakieś predykcje? No czy ta sprzedaż jest faktycznie zdecydowanie lepsza i z roku na rok rośnie, co mnie bardzo cieszy i również motywuje do dalszego działania. Cieszę się, że nie tylko ja wierzę w ten projekt. Natomiast no, kilkanaście tysięcy uczestników przez 2 dni, tylu się spodziewamy. No, trzeba to przeżyć, trzeba być w Zabrzu 14-15 czerwca, zobaczyć, posłuchać i zakochać się w tym festiwalu, tak jak ja się zakochałem. Są gwiazdy, są artyści, których warto poznać, a jeżeli, bo tutaj jest trochę takie pytanie związane z kulisami organizacji, czy miejsce ma znaczenie faktycznie, jak słyszą te międzynarodowe, zagraniczne gwiazdy, że wydarzenie odbędzie się na terenie sztolni, to czy zadają to pytanie? Zadają pytanie, to gdzie? Oczywiście tutaj też chciałbym od razu powiedzieć, że festiwal odbywa się na świeżym powietrzu. Jest to festiwal w formule open air. My nie schodzimy pod ziemię, więc wszystko znajduje się na powierzchni. Oczywiście pojawiają się pytania, czy to jest pod ziemią, czy to nie jest pod ziemią, więc no, z tego, że już otwieramy ten sezon letnich festiwali, to jesteśmy na powierzchni. Natomiast każdy z tych artystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, jest pod olbrzymim wrażeniem tego miejsca, bo nie bez powodu to organizujemy, bo chcąc organizować letni festiwal, długo szukaliśmy takiej lokalizacji. Jeździliśmy po kilku miejscach, natomiast naszym oczom ukazał się właśnie teren sztolni Królowa Luiza. Jak już wspomniałem, zakochaliśmy się w nim od pierwszego wejrzenia i stwierdziliśmy, że właściwie w ciągu 5 sekund byliśmy w stanie powiedzieć sobie sakramentalne tak i to właśnie tutaj ten festiwal będzie miał swoje miejsce i ta muzyka, którą chcemy sprzedawać i chcemy, żeby nasi uczestnicy się do niej bawili, w tym miejscu sprawdzi się idealnie. Artyści zakochani, uczestnicy zakochani, myślę, że teraz też jest taka tendencja, te ostatnie lata pokazują, że jest taka tendencja, że liczy się również poza samą muzyką, która jest ważna na festiwalu, liczy się sama lokalizacja, bo mamy dużo festiwali, dużych festiwali, które odbywają się w polu, odbywają się na otwartym terenie, natomiast uczestnicy szukają czegoś więcej, szukają nieco innych wrażeń i my je zapewniamy właśnie chociażby samą sztolnią. Bo to są takie też unikalne doświadczenia, nie tylko wielkie festiwale, które gromadzą po kilkadziesiąt albo kilkaset osób, ale też te mniejsze wydarzenia. To jest coś, co na pewno przyciąga i też podoba mi się to, że jest to propozycja dla osób nieco starszych, czyli 30, 40, 50-latków, którzy byli wychowani na tej muzyce, konkretnie elektronicznej muzyce i też pamiętają czasy clubbingu i kultury klubowej, ale też nie brakuje młodych ludzi, których muzyka elektroniczna cały czas przyciąga i mimo tej różnorodności gatunkowej, jaką mamy obecnie w muzyce, to właśnie jaka jest kondycja tego clubbingu i generalnie muzyki elektronicznej? Oj, to myślę, że temat na kolejną audycję i można byłoby dużo o tym rozmawiać. Ja jako DJ, producent muzyczny działający tutaj na polskim rynku od ponad 20 lat z chęcią i z uwagą obserwuję to, co się dzieje. No kondycja no jest jaka jest. Myślę, że przede wszystkim brakuje u nas trochę tej edukacji muzycznej, taką jaką prezentują chociażby na Zachodzie, prawda? Oczywiście no nie można narzekać, idzie to w dobrym kierunku, natomiast no daleko nam jeszcze do Wielkiej Brytanii czy do Niemiec. Staramy się promować muzykę alternatywną, muzykę elektroniczną. Nie jest to łatwe, natomiast to cieszy mnie to, że tych uczestników z roku na rok przybywa i tak jak wspomniałeś, jest to trochę program skierowany może do tej starszej grupy osób 30-40+, natomiast fajnie, że też nasz festiwal odwiedzają ludzie młodzi, którzy doskonale się bawią, bo sam Carbon, ta przestrzeń jest bardzo kompaktowa, jest to festiwal butikowy. Jest to festiwal skierowany do osób, które przede wszystkim chciałyby posłuchać muzyki i dobrze się bawić. Te odległości pomiędzy wszystkimi scenami, a jest ich aż 4, są na tyle małe, że można zobaczyć występ każdego z artystów. Więc jest również strefa chillu, mamy piękną fontannę na środku festiwalu, przy której można się zrelaksować. Jest również food market, więc można zaspokoić głód. Myślę, że to jest taka propozycja dla osób, które szukają troszeczkę czegoś innego niż festiwale, które mają do zaproponowania dotychczas w Polsce. No i też dobra wiadomość jest taka, że producenci i artyści cały czas mają coś nowego do powiedzenia. To prawda. I rozwijamy się, a nie odcinamy na przykład kupony od dawnej sławy, tylko to cały prawda. Czas są świeże dźwięki. Igor Fleischer był gościem Trójki. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A ten festiwal, o którym mówimy, to Carbon Silesia Festival w Zabrzu już 14 i 15 czerwca. Polecamy. time before. Never again is what you swore the time before. Od Policy of True już za nami. 19 minut dzieli nas od godziny 13. Jest z nami Łukasz Adamkiewicz, Europejski Centrum Czystego Powietrza. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dobrą wiadomość, bo aż 25 tysięcy zgonów mniej zawdzięczamy czystszemu powietrzu. Rozumiem, że to nie jest jeszcze idealna sytuacja, ale jest to coś dobrego w kontekście powietrza i jakości powietrza do przekazania. I to też taki podstawowy wniosek, który płynie z analizy Europejskiego Centrum Czystego Powietrza, którego pan jest reprezentantem teraz na antenie w Trójce. Zrobili państwo badanie, no i właśnie wyniki zostały opublikowane. Czy to, że jest mniej zgonów, z jednej strony cieszy, ale faktycznie chciałem zapytać, gdzie jest meta i jaki jest cel, w którym miejscu jesteśmy, bo coraz więcej szczęśliwie w tej debacie jest miejsca na ekologię, ale na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia. Dobrze ujęte, miejsca na ekologię, ale także miejsca na zdrowie, a jesteśmy, no, można powiedzieć, na początku połowy dystansu, nawet nie na połowy. 25 tysięcy zgonów w 5 lat, w trzech województwach też warto zaznaczyć. To jest tak, że tę analizę zrobiliśmy na koniec kadencji samorządowej, bo to właśnie samorządy są odpowiedzialne za jakość powietrza i za zdrowie swoich mieszkańców. I zaczynamy nową kadencję. I ta nowa kadencja, jak dołożymy te 25 tysięcy zgonów, to są trzy województwa, małopolskie, mazowieckie i śląskie. Mamy o tyle zgonów mniej. To zostaje cały czas, to powietrze nie jest w takiej jakości, aby te zgony nie powstawały. I na przykład w województwie małopolskim cały czas mamy 2200 zgonów każdego roku, nie w ciągu 5 lat, co każdego roku przedwczesnych z powodu złej jakości powietrza. W województwie mazowieckim 2700, a w województwie śląskim aż 4600. Więc rzeczywiście mamy sukcesy, ale mamy także dużo zrobienia. W nadchodzącej kadencji należy nadal o to powietrze walczyć. No tak, czyli nie chodzi o to, żeby popaść od razu w hura optymizm, tylko niech to będzie znak, że warto walczyć o jakość tego powietrza. Podobno największą poprawę odnotowano w województwie śląskim. Tak jest, w województwie śląskim rzeczywiście odnotowano największą poprawę. Z tych 25 tysięcy połowa, bo aż 12,5 tysiąca dotyczy właśnie województwa śląskiego. Tutaj to jest tak, że pewnego rodzaju przyczynkiem tej naszej analizy, pokazanie tego, że w województwie śląskim mieszkańca jest najwięcej wniosków składanych na wymianę przestarzałych kopciuchów, czyli kotłów spalających węgiel i drewno, na urządzenia nowsze, więc jakby ta wymiana, te działania mają sens. I to jest taki, może nie półmetek, ale jesteśmy w połowie i to pokazuje, że te działania po prostu przynoszą poprawę zdrowia. Tak jest i warto walczyć oczywiście o każde życie. Ja ostatnio spotkałem się z taką wiadomością, informacją, która zaskoczyła mnie, że problem jakości powietrza i tego, że to powietrze jest niezbyt dobre. Nie dotyczy tylko i wyłącznie terenów zurbanizowanych, gdzie są jakieś ogromne centra przemysłowe, fabryki, ale także terenów, które do tej pory były kojarzone bardziej z naturą, z przyrodą, bo jest dużo lasów, zwłaszcza ta ściana wschodnia, gdzie też występują kłopoty właśnie z jakością powietrza. Czy również Państwa obserwacje to potwierdzają? To jest tak, że to, o czym wiemy, to wiemy z dwóch źródeł. Z jednej strony z pomiarów jakości powietrza, czyli ze stacji, która stoi i mierzy. Z drugiej strony z modelowania. Jeśli chodzi o modelowanie, no to podstawą jest liczba kotłów i spalany z niego węgiel i drewno. I rzeczywiście tam, gdzie ilość tych kotłów jest największa, powiedzmy struktura, to właśnie nie tereny zurbanizowane, tylko największy procent tych kotłów jest w małych miejscowościach, definiując małą miejscowość powiedzmy od 5 do 50 tysięcy mieszkańców. Tam rzeczywiście ta jakość powietrza jest najgorsza i jeśli mówimy o lokalizacyjnie, to nie tylko ściana wschodnia, ale bardziej południe, bo oprócz tego, że mamy strukturę urządzeń, to jeszcze jest ważne, że te miejscowości znajdują się w dolinach, w kotlinach, gdzie po prostu tego przewietrzania nie ma i to powietrze złej jakości, szkodliwe dla zdrowia w tych dolinach zostaje. No właśnie, tutaj też warto powiedzieć, jak zabija smog, bo to jest wpływ nie tylko na układ oddechowy, ale też na krwionośny. Tak. Warto zaznaczyć, że w tej analizie popatrzyliśmy również oprócz samych zgonów na nagłą hospitalizację, czyli taką sytuację, w której dla podratowania zdrowia po prostu przyjeżdża karetka i zabiera do szpitala i sumarycznie z powodu chorób układu oddechowego, ale i także krążeniowo-naczyniowego, czyli po prostu układu serca, w trakcie tych 5 lat udało się uniknąć 20 tysięcy nagłych hospitalizacji krążeniowo-oddechowych. Warto zaznaczyć, że okres, który analizowaliśmy, to był okres pandemii COVID-19, więc gdyby ta jakość powietrza, te działania dotyczące jakości powietrza były żadne, to tych zajętych łóżek byłoby jeszcze więcej, zarówno właśnie tak jak pan tutaj wspomniał, z przyczyn dotyczących układu oddechowego, ale i krążeniowego. Jeszcze trzeci mi się wydaje warto dodać choroby. To są choroby dotyczące nowotworów, głównie nowotworów płuc. Ale także i pęcherza, warto znaczyć, że nie tylko płuc, ale także i pęcherza. Tak jest. Przypominamy, że badanie dotyczyło województw śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego. 2018-2022, taki był okres tego badania. 25 tysięcy zgonów mniej. I to jest wyzwanie, walka o czyste powietrze, oczywiście dla władz, dla samorządów, dla włodarzy, ale również my, jako taki typowy Kowalski, możemy coś zrobić. Czyli chodzi o zmianę pewnego rodzaju nawyków. To też jest taka edukacja i takie wyzwanie, które stoi właściwie przed wszystkimi. Tak jest. Znaczy są rzeczy codzienne, a łatwe do zmiany, chociażby jeśli może, zostaw samochód, skocz z komunikacji miejskiej, no to jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi, załóżmy, o to główniejsze źródło, czyli domy jednorodzinne, no to z prostych rzeczy załóż swetry, obniż kaloryfę o 1 stopni. Z trudniejszych rzeczy, na które rzeczywiście są pieniądze, wymień piec, jakby zmień swoje urządzenie na zdrowsze, ale także ekonomiczniejsze, czyli lepiej spalające paliwa. I wydaje mi się, że takim wnioskiem o tych codziennych rzeczach, co warto powiedzieć o tych zmianach zachowań, że to są zachowania nie tylko proekologiczne, ale i prozdrowotne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Łukasz Adamkiewicz, Europejskie Centrum Czystego Powietrza i dobrego dnia życzymy. Również dobrego dnia. Zdrowia. Zdrowia przede wszystkim. Lato 2002. Świecimy jak sople. Spoceni gonimy świat, marzymy o Porsche. Bierzemy co los nam dał, biegniemy na osiem. Nie wiemy co z czym i jak. Skacz ze mną na bok. Jutro dorosnę i życie nas.